Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yolculuğun maddi manevi yararları. Yolculuk, Arapça buna sefer deniyor. Bir kimsenin bulunduğu yerden başka gitmesine sefer deniyor. Eğer bir kimse bulunduğu yerden 90 kilometre veya daha uzağa giderse, bu kimse hükmen seferi sayılıyor. Bazı kurallar bunun için kolaylaştırılıyor. Bu aşama konumuz inşallah seferin fıkıh yönü değil de maddi manevi yararları. Bir kimse uzak bir yere yolcuya çıkmadan önce evinde İki rekat namaz kılması, bu sünnettir. Sefer namazı niyetiyle Allah için niyet eder. İki rekat namaz kılmak, bu sünnettir. Hem de elhamdülillah hem evde kalanlara hem o kişiye için Allah katında bu namaz bir yardımcı olur. Yine bir kimse yolculuğa, sefere çıkan zamanlar şunu hatırlaması gerekiyor kimsenin. Ben şu anda dünyada bir şehirden bir şehire gittiğim gibi gün gelecek bu dünyadan öbür aleme gideceğim diye düşünme gerekiyor. Yine seferin çeşitleri var. Mesela farz olan yolculuk var. Vacip olanı var, sünnet olanı var. Bu tabi arada haram olanı da var. Mesela bir kimseye hac farz olup da bu kimse hacca giderse bunun yolculuğu farz olmuş oluyor. Bu durumda kişi evinden çıktığı andan itibaren sevap yazıma başlıyor. Yine bir kimse sile-i rahim deniyor. Yani bir kimse yakın akrabalarını dolaşmak niyetiyle yolcuya çıkarsa bu da yerine göre farz oluyor, vacip oluyor, sünnet oluyor. Akrabanın durumuna göre. Bir de Allah korusun, mesela bir kimse kumar oynamak için, eğlenmek için, böyle bir haram bir şey için yola çıkarsa bu tabii Allah yolunda haram oluyor, günahkar olmuş oluyor. Şimdi sefere çıkmadan evvel ne yapma gerekiyor? Tabii önce evde inşallah iki rekat sefer namazı kılınır. Ondan sonra evden çıkışta bir dua vardır. Kısa bir dua. Bunu inşallah okuyayım şimdi inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men kâle izâ harce min beytihi. Bir kimse evinden çıktığı zaman eğer şu duayı okursa, bu hatta sefer niyeti olmasa bile bunu inşallah alışkanlık haline getirebilirsek her zaman, her sabah evimizden çıkışımıza inşallah bu duayı okumaya çalışalım. Tabi özellikle sefer çıkışta daha önemli olmuş oluyor. Ne diyor dua? Kısa bir dua. Bismillahi tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Tekrarlıyorum. Bismillahi tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar. Yukalü lehü. Bu duanın şimdi faziletinin izahı açıklamasına geliyor. Yukalü lehü, bir kimse evinden çıkarken bu duayı okursa o kimseye deniliyor ki, melek tarafından küfite ve bükite. Sana bu yeter, kafidir. Ve bükite vikaye olundun, korundun. Ve tenaha anü şeytani, o kimsenin şeytan uzaklaştır, kaçar. Demek ki bir kimse gerek niyeti sefere çıkmak olsun, gerekse normalde işine giderken evinden her çıkışında bir kimse bu duayı okursa, o kimseye küfide, bu sana kafidir. Vukuide, her türlü kötülükten korundun deniyor. O kimsenin şeytan kaçıyor. Hadis-i şerif Tirmizi rivayet ediliyor. Şimdi anlamına gelelim inşallah. Bismillahi Allah'ın Celle Celaluhu ismi ile anlamına geliyor. Yani evimden çıkıyorum, işte işime gidiyorum. Yalnız tabii Allah korusun, bir kimse haram niyeti evden çıkarken bunu okunması gerekiyor. O zaman daha günah oluyor. Hem Allah'ın ismiyle demesi, hem de Allah'a isyan niyeti çıkması, ikisi bir araya gelmez bunlar. Bismillahi Allah'ın Celle Celaluhu ismiyle. Buradaki B'de isyane bahsıdır. Yani Allah'ın ismine Celle Celaluhu yardım talep ederek çıkıyorum. Tevekkeltü alallah. Allah-u Teala'ya Celle Şanuhu tevekkül ettim. Tevekkül, Allah-u Teala'ya güvendim. Ona güveniyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Havl, kötülükten kaçınmak. Kuvvet, bir şey yapmak. Yani ne kötülükten kaçabilirim, ne iyi bir şey gelebilir, ancak Allah'ın yardımıyla anlamına geliyor. Yine hadis-i şerif, Müslim'den okuyan hadis-i şerif şimdi. Bu da bir kimse, tabi eskiden at, deve gibi hayvanlar binilirdi. Günümüzde de kişi arabasına bindiği zaman şunu okuması gerekiyor. Hazreti İbn Ömer, Hazreti bu hadis-i şerif rivayet ediyor bizlere, şöyle buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kâne izesteva alâ bi'irihi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesinin üzerine oturup yerleştiği zaman. Demek ki evin kapısının çıkışında Bismillahi Tevallah okunuyor. Çıktı kişi, tabi o zaman deve, at olduğu için böyle geliyor. İzesteva ala bi'irhi haricen ila seferin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri harice sefer, yolculuk niyetiyle evinden çıkıp da devesi üzerine oturup yerleştiği zaman kebbere selasen, önce üç defa tekbir getirirdi. Üç tane tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi Peygamber Hazretleri. Sümme kale, sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu ayet-i kerime okurdu. Sübhanellezi sehelena. Bu ayet-i kerime Zuruf suresi ayet 13-14'te var bu ayet-i kerime. Oradan bakabilirsiniz inşallah. Yalnız Sübhanellezi'den başlama gerekiyor. Sübhanellezi anlamı vereyim inşallah. O Allah ki Sübhan'dır, yücedir, alidir. O Mevlamız her türlü noksanlıktan münezzehtir. Sehre lena hâdâ. Allah bize bunu musahhar kıldı. Tabi deve değilse bunu derken deveyi. attaysa atı, arabadaysa arabayı. O Allah ki yüce Mevlamız, o Mevlamız ki her türlü noksanlıktan münezzehtir. Yani Mevlamız her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter Mevlamız'ın. İşte o Rabbimiz, Mevlamız bize bunu, bindiğimiz aracı, at arabayı, deveyi müsahhar kıldı. Müsahhar, emrimizi amade kıldı. Bize itaatkar kıldı. Ve mâ küne lehü mükrinîn. Biz onu kendimize yanaştıramazdık bile. Şimdi malum eskiden hayvanlara tabii binilirdi. Düşünün ki bir deve, bir at, bir katır, merkep. Eğer Allah Teala onlara o uysallık halini vermeseydi, değil bir kişi, 10 kişi bir atı başaramazlar. At bu bir şahlandı mı kimsenin bindirmez. Tekme şiftesine vurdu mu vurduğunu öldürür bile başına vurursa. Ama Allah Teala onları onun için yaratmış böyle. Deve, at, katır, merkep, insanların bunlar ilkel binikleri bunlar. Tabii binlerce yıl insanlar onlarla hareket etmişler. Tabii günümüzde şimdi araba da bunun gibidir. Allah Teala o arabayı bizi itaatkar etmese, müsahar kılmasa, eğer araba bizim itaatimizden çıkarsa, çıkar mı? Çıkar tabii ya. Çıkar ya. Tam arabaya bindik. Dersin başına oturduk. Çalışırdık. Gaza bastık. Gidiyoruz ama fren patlayabilir. Lastik patlayabilir. Başka bir teknik arıza olabilir. Her şey bir anda olabilir. İşte bu okuduğumuz zaman Allah Teala bizi o arabayı itaatkar kılıyor. Elhamdülillah. Yani arabadaki teknik arızaya bile bu da okumanın faydası yararı var bakınız. Ve arkadan şöyle devam ediyor. Ve inna ila rabbina lemunkalibun. Ve inna bizler ila rabbina Rabbimize lemunkalibun döneceğiz. Burada münkalib inkılap, infial babından geliyor. Yani dünya hayatın böyle devam etmeyecek. Şimdi yolculuk tabii aşama aşama kişi yola gidiyor. Dağ aşılıyor, tepe aşılıyor, köprülere geçiliyor, trenlere geçiliyor, aşama aşama kişi gidiyor. Hayat da bunun gibi oluyor. Hayat da bunun gibi. Kişi bebekken çocuk oluyor, genç oluyor, orta yaşlı geliyor, yaşlı dönemi geliyor. Böyle aşama aşama aşama aşama yolcu sonunda amacına ulaşıyor. Tabi Mevlam nasip ederse, yani nereye niyeti varmaksa kişinin ulaştığı gibi insandan sonunda Mevla'ya kavuşuyor sonunda. Kul velaya dönüşüyor. Yani bir de son nedir bunun da ölümde hatırlamak gerekiyor burada. Neden böyle gerekiyor? Tabii yolculukta gafil olmamak için. Sahabeler onlar her yolculuğa sefere çıkışlarında sanki ahiret yoluna çıkıyorlarmış gibi öyle bir duyguya kapılırlardı. Öyle olunca da tabii gafil olamazlar. Kişi fazla kahkahayla gülemez. Haşa günah işleyemez. Ve kıldığı namazı kişi her zaman veda namazı gibi kılar. Belki son namazım diye. Bir de şimdi burada ayet-i kerim okuyacağım inşallah. Yürüme adab ile ilgili gerek yaya yürümede, gerek araçta olan yürümelerde, yürümenin de bir İslami adabı var Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah Teala buyuruyor bizlere Lokman Suresi ayet 19'da. Bismillahirrahmanirrahim. Vaksid fi meşike. Vaksid iktisatlı melavya. Orta halli ol. Fi meşike yürümende orta halli ol Mevlam yürümede. Fazla hızlı süratli değil. Aceleci olma ama çok da hantal tembel olma Mevlam buyuruyor bakınız. Yani İslam'da her şeyin hayırlısı ortası, her şeyin hayırlısı. Demek ki yürümede bile, ki Allah-u Teala bize bunu böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, yürümede bile, gerekse yayın yürümede, gerekse araçla olan yürümede, gitmede, demek ki her şeyin hayırlısı ortası. Bir kimse yayın yürürken çok hızlı yürürse, tabii kişinin hem bu sağlığına zararlı olduğu gibi, ayrıca kalabalık yerlerde mutlaka onu solacak, bunu solacak kişi, yani omuzuna vuracak, ayağına basacak, şunu bunu yapacak, rahatsız edecek kişi bunları. Bir insan çok yavaş yürürse, arkadan gelenler bunu geçip mecbur kalacaklar. Onlara zahmet verecek. Demek ki yani yürümede de orta yolu tercih etme gerekiyor. Yani ne çok hızlı koşacaksan değil, ne hantal olmama gerekiyor. Ayrıca arabayla giderken de arabada da orta halletmemiz demek ki böyle gerekiyor. İslam adabı, kuralı budur. Vagdud min savtik. Ayet-i kerime devam ediyor. Mevla buyuruyor. Sesini de kıs Mevla buyuruyor. Vagdud min savtik. Sesini de kıs. Kişi yolda giderken de arkadaşına konuşurken de nasıl konuşacak? Arkadaşı duyacağı kadar konuşacak. Demek ki yollarda fazla bağırmak, çağırmak, sesli konuşmak bu da İslam'a göre uygun bir şey değil. Bazıları otobüste, trende, vapurda, şurada, burada konuşurken yanındakiyle konuştuğu halde yüksek ses tonuyla konuşunca sanki en arkadaki bunlar dinliyorlar bunları. Neyi dinlesinler bunları? Belki kişinin başı hastadır, rahatsızdır, istemiyor gürültü yapılması istemiyor. Bunun için Mevlam bize böyle buyuruyor. Sesini de kıs Mevlam buyuruyor. Yani konuşurken de nasıl ki hızlı, aşırı sürat iyi değilse demek ki yolda olsun, gerekse böyle toplum vasıtalarında olsun, hatta evlerde, camilerde bile olsa demek konuşurken sesi kısarak özel konuşmada yavaş konuşmak gerekiyor. Tabii bu arada bu ayet-i kerime bize neyi gösteriyor? Gürültüyle mücadeleyi de gösteriyor bizim Mevlam bize. Bakın bize işte. Aşağı yukarı 15 asır önce aşağı yukarı yani takriben yine ayet-i kerime. Rabbim bize daha o dönemde Mevlam bizlere gürültüyle mücadeleyi Mevlam bize talim ediyor, öğretiyor. Günümüzde evlerde de böyle bağırıp çağırıp konuşma oluyor. Ayrıca radyo, televizyon, müzik setleri açılıyor. Bakınız normal konuşmayı bile Mevlam sizi kıs Mevlam buyuruyor. Yani bir kimsenin konuşur sözlerinde yalan yok, gıybet yok, güzel konuştuğu halde bile bir insan konuşurken bile kimle konuşuyorsa onun duyacağı konuşması gerekiyor. Sizi kısma gerekiyor. Bunun dışında öyle kişiler var. Radyosunu, televizyonunu, müzik setlerini aşırı açıyor. üstteki, alttaki, yandaki tabii rahatsız olabilir. Hastadır, yaşlıdır ya da gece çalışması gibi uyuması gerekir. Tabii herkesin halleri vardır. Yani her bakımdan demen gürültü yapmama gerekiyor. Yine buna korna da bunun içine giriyor. Bazıları şiir içerisinde çok sık kornaya basıyorlar. Aşırı kornaya basıyorlar. Tabi bu da doğru bir şey değildir. Demek ki İslam'da gürültü yapmama gerekiyor. Başkalarını rahatsız yapmama gerekiyor. İnne El-Fatih El-Esatü Rahmi Mevlam buyuruyor. Arkadan ayet-i kerime şöyle devam ediyor. İnne en kerel asvati, seslerin en kötüsü lesavtül hamir, merkebin sesidir. Yani andırır merkep, biliyorsunuz. Zaten merkep andırdığı zaman evzi billahi okuma gerekiyor. Çünkü merkep anda şeytana göre onu andırır böylece. Ama bunun yanında kuş sesleri çok makbuldür. Hadis-i de geliyor. Bir horozun öttüğünü duyduğunuz zaman Allah'a dua ediniz. O anda Allah'tan hayır isteyiniz. Çünkü horoz meleği görür, o zaman öter böyle. Demek ki horoz gibi kanatlı hayvanlar, kuş sesleri de bunlar da doğa sesleridir. Bunların kişi insana yararı vardır, zararı yoktur. Yani derin akışı, su sesi, kuşların ötüşü, hep bunlar doğa sesleridir bunlar. Bunlar insana faydası vardır. İnsanın beynine, sinir sistemine, kişiye huzur verir bunlar. Ama bunun dışında, mesela bazıları arabasıyla çıkıyorlar yola, bir yerde gölgeli yerde mola veriyor. Mola verdiği yerde arabadaki teybini açıyor, yüksek sesle bunu açıyor. Ya orada başkaları da var. Niye gelmiştir oraya gelenler? Dinlenmeye gelmişler. Bilhassa günümüzde insanların hemen çoğunda beyin yorgunluğu var. Tabii beyin yorgunluğu kişiye sıkıntı verir. Sinir sistemi bozulur. İnsanın sinirsel halleri değişir kişinin bence. Bilhassa günümüzde önemli mesele bu böyle. Hele öğrenciler, beyinle çalışanlar, gürültüyle çalışanlar, bunların hemen hepsinde bir beyin yorgunluğu vardır. Sinirsel rahatsızlık vardır bunlarda. Tabii bu insanlar ne yapıyorlar? İmkanları el verdiği zaman işte kıra çıkıyorlar, dua çıkıyorlar. Sessiz sakin dinlemek istiyor bunlar. Ama geliyor bir arabasıyla, yaşandaki oturacak, bir adam oturacak. Teybini açıyor. Müzik çalıyor arada. Yüksek sesle bunu çalıyor. Tabii müdahale edilse bir kavga edecek kişiye böylece. Ama hep bunlarda kulakı giriyor bunlar. Hep bunlar kulakı giriyor bunlar. Yine çalgı, düğün yapanlar da mesela yaz gelişini, sünnetler, şunlar bunlar da bazıları hele yazın yolda yapıyorlar bile bazıları. Bahçesinde yapıyorlar. Gece 12'ye kadar. Komşusunda hasta vardır, yaşlı vardır, beyin rasyonlar vardır. Gündüz çalışmış, gece yatacağı vardır. Şunlar bunlar vardır. Hep bunlar bir de kulaklık da giriyor bunlara. Bir de inşallah yolculuk. Tabii yolculuk ikiye ayrılıyor. Biri zorunlu yolculuktur. Hacca gidecek, ömreye gidecek, akrabasını ziyarete gidecek ya da ticaret amacıyla iş icabı yola gidecek. Hele bazı kişilerin mesleğidir. Mesela şoförler, kamyon tur şoförü, otobüs şoförü. Tabi bunlar hayat devamlı yolda geçer bunların böyle. Bu bir zorunludur bunlarınki. İş icabı, ibadet gerekiyle, ziyaret niyetiyle olanlar. Bir de bazı kişiler işte tatil geçirmek için dinlenmek amacıyla yola çıkarlar. Böyle dinlenmek amacıyla acaba nerelere gitmeli? Allah Teala bize bunu da bildiriyor. Mülk ayet 15'te Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi Hüvellezi o Allah Celle Celaluhu cihalik ve arada zelulen. Allah sizlere yeri zelül kıldı. Allah bizlere yeri, arzı, dünyayı zelül kıldı. Emrimize amade verdi. Ayağının altına yer böyle. Emrimizde. Yani yerden her türlü yararlı imkanlar elimize verilir yeryüzünden. Eğer dünya böyle toprak olmayıp da sır, demir, maden gibi taş olsaydı tabi ne yapardık? Ama dünya elhamdülillah düz yeri var, kumsal yeri var, toprak olan yerleri var, hepsi vardır. İnsanlar yeryüzünü kazabiliyorlar, temel açılıyor, ekiliyor, biçiliyor, her şey yapılabiliyor. Allah Teala bize bunu imkanı vermiş Mevlam bizlere. Yer bizi emrimize girmiş. Femşu fi menakibiha Allah Teala buyuruyor. Yerin menakibinde yürüyünüz. Menakib, menakibin çoğulu. Menakib de omuz demektir. Yeryüzünün yüksek yerinde yürü Mevla buyuruyor yani böyle. Demek ki bir kimse zorunlu değil. Yani ticaret için değil, şu için değil de bir kimse sırf dinlenmek amacı ile kimse. Eğer yola çıkacaksa ne yapması gerekiyor bu kimsenin? Demek ki daha ziyade yüksek yerleri tercih etme gerekiyor. Özellikle deniz kıyısından kaçınma gerekiyor kardeşlerim. Hele günümüzde özellikle ondan kaçınma gerekiyor, deniz kenarına kaçınma gerekiyor. Oralardan yüksek yerler, hafif tepemsi yerler, yaylalar, böyle ağaçlıklı yerler, ormanlar, bu yerleri tercih edilmesi lazım geliyor. Şimdi hadis-i şerif buyuruluyor, safiru tesihu. Sefer edin, yolculuk edin, sıhhat bulursunuz. Sıhhatınıza kavuşurum buyuruyor böylece. Yani hava değişimi. Tabi hava değişiminde havanın güzel olduğu ortamları. Demek ki yüksekler daha güzeldir onlar. Hava üstten gelir. Etraftaki havayı getirir. Hele etrafta işte ağaçlar varsa, çiçekler varsa, bitkiler varsa onların kokularını getirir. Daha oksijeni bol olur. Hava temiz hava gelir. Özellikle beyin hücrelerinin buna çok ihtiyacı var. Beyin hücrelerinin bu oksijene. Yorulan beyin hücreleri ona çabuk enerji alırlar bundan. Dinamik olur beyin hücreleri. Günümüzde insanların çoğunun rahatsızlığı beyindendir. Böyle. Beyin yorgunluğu. Gürültü, patırdı. Bilhassa gençlerimiz, yani zavallı gençlerimiz durmadan sınavlar, heyecan, gerilim, ızraplar, şunlar, bunlar. Genç yavrulara bugünkü eğitim sistemi de ağır doğrusu böylece böyle. Ağır bunlar. Böylece. Mesela bir kimse hafıza çalışan kişi o kadar beni yorulmuyor bakınız. Kur'an dinlendirici Kur'an-ı Kerim. Allah kelamıdır. Kur'an dinlendiriciyiz. Sonra bir kimse Kur'an'ın belli miktarı ezberledi mi? Diğer sayfalarına gelen kelimelerin çoğu birine benzerler bunlar. Hatta Kur'an yazısı da gözle fazla yorulmaz. Köşeye değildir, kırıktır onlar. Gözü bozmazlar onlar. Ama bu Latin harfleri köşeye keskindir, gözü yorarlar böyle. Beyni yorarlar bunlar. Günümüzdeki eğitim sistemi gerçekten genç yavrularımızın beyni harap ediyor. Böyle. Çoğu da gereksiz şeyler. Böyle. Çoğu gereksiz şeyler. İdeolojik amaçlı şeyler bunlar. Yani gençliğin yavrunun beyni yoruyor bunlar böyle şey. Bunun için gençlerimizin çoğunda sıkıntı oluyor. Stres oluyor böyle. Sinirsel bozukluk oluyor gençlerin çoğunda. Asabileşme oluyor. Tabii bu kişiyi bunalıma götürüyor zamanla. Gençlik bunalıma giriyor. İşte arkadaşlarım bıçaklayanlar okul arkadaşlar. Neden bunlar? Bunalım da bunlar böyle şey. Özellikle gençler kız erkek bir yerde oldu mu tabii cinsel denge bozuluyor. Yani cinsel gerilim artıyor böyle. Bu kişi sapıklığa götürüyor. Bunalıma götürüyor kişiye böyle şey. Ne yapıyor gençlik? İşte ya uyuşturucu, haplar, şunları kullanacak ya alkol. Artık şunları bunları bir macera. Ya Allah korusun örgütlere eline düşüyor gençlik. Bunalıma geliyor gençlik. İşte bunun en iyi çaresi demek gençliğin bazen de böyle temiz havada bunların gezmeleri de gerekiyor gençliğimize. Ormanlık yerlerde, hafif tepeli yerlerde, sessiz ortamda, sakin ortamda doğayla baş başa kalmaları gerekiyor bunların. O zaman özellikle bol oksijen olan yerlerde beyin hücreleri bundan çok yararlanır beyin hücreleri. Temiz hava çekince ki bunu ondan fark ederler. Şöyle bir gözleri açılır. Başları bir hafifler. Tabii solunum sistemi kolaylaşır kişilerde ve sinirde bir rahatlama olur. Bunun için böyle yapalım inşallah faydalıdır. Ama günümüzde çoğu deniz sahilini tercih ediyorlar. Zaten gençlik bunalımda beyinler yorgun, sinir sistemi bozuk, kalp zaten sıkıntıda. Bir de o günahkâre gidilince bunalımlar da artıyor. Mevla buyuruyor, femşu fi menakibiha, yeryüzünün tepelerinde dolaş Mevlam buyuruyor. Ve kulu mir rızkı, ve onun rızkından yiyiniz. Buradaki zamir Allah razı olsun diyor. Gittiğiniz yerde de rızık yiyin. Hangi rızkı? Allah'ın verdiği rızkı yiyin Mevlam. Şimdi burada bak incelik var işte burada. Mevla buyuruyor. Ve kulu mir rızkı. İnsan giderken bir yere, eğer gittiği yerde orada yiyecek bir şey alma imkanı varsa her şeyden götürmek daha iyi oraya var ya. Ama gittiği yerde de aynı paket usulü ambalajlı şey alacaksa o tabii fark etmiyor. Ama gittiği yerde o yörede yetişen gıda alacaksa onu yemesi daha faydalıdır. Kişi hava değişince tabii hava kişi soluyor. Yine yasa mümkünse gittiği yerdeki suyu içmelisi gerekiyor. Yine eğer kişi imkanı varsa gittiği yerden oradan bir şey alıp yemesi. Orada mesela peynirini, yoğurdunu, İşte yumurtasını, meyvesini yemesi daha faydalı bunlarda. Ve ileyhin nüşur. Mevla buyuruyor sonunda. Ama dönüş Allah Hoca Celal'i. Yani mahşer yerinde kul sonunda Mevla'ya dönecek. Yani kişi yola çıktığı zamanlarda İnsanın gafil olmaması gerekiyor. Allah'ı unutmamak gerekiyor muhteremler. Bunun için kişi evine çıktığı zamanlar zaten tabii okudu, aracına bindi, besmele çekti, Mevla'ya sığındı. Bir de bazıları araçta da durmadan müzik çalıyorlar yolda da. Bu artık yani bir intihar bu muhteremler. Mübarek insan. Zaten yorgunsun. Zaten beyinde yorgun bu zaman. Herkesin beyni yorgun böyle. Gözler bozuk. Beyin yorgun. Bir kişi direksiyonda. Demek direksiyon demek? Beyindeki merkezler Hep alırımda. Hepsi alırımda. Dikkatli çünkü. Tabi sinir gergin. Hele hızlı gidiyorsa kişi soluyacak mı olacak bir gerilim. Beyindeki merkezde hepsi alırımda. Hareket halinde. Zaten o kişiyi yoruyor. Bir de müzik açıyorlar. Müzik açıyorlar bence. Tabi İslam'la müzik doğru değil sevgili kardeşlerim. Yani bazıları müzik ruhun gıdası diyorlar bazıları. Tabi yalan tabi. Nefsin gıdası. Yani şeytanın gıdası bunlar. Tabi nefis hoşlanır ondan böyle. Gerçekte insana ne kadar zararlı şey varsa maddi manevi nefis hep bunlara sahip çıkar. Mesela kişi kışın boğazından üşümüş. Sesi kısılmış. Boğazı ağrıyor. Zaten soğuktan olmuş. Bu kişi ne ister? Soğuk su ister bile böyle. Soğuk su ister. Yine bazı kişilere mesela yazın bile soğuk su dokunur. Her dondurma daha dokunur. Ama o kişinin nefsi hep dokunan şeyi ister. Sıcağı istemem. Yani bunun gibi ne kadar haramlar varsa, ne kadar günah varsa insana dünyada olsun, ahirette olsun ne kadar zararlı şey varsa nefis hep bunları tercih eder, bunları ister. İşte müzik de nefsin gıdası. Nefri tahrik eder. Şehveti azdırır ya da gazabı azdırır. Kişiyi böyle gaflete sevk eder. Bunun için eğer bir kimse yolda canım sıkılmasın diyorsa ne yapsın? Mesela sohbet bantları, ilahi olan bantlar, Kur'an-ı Kerim olan bantlar koysun kişi. Hem elhamdülillah manevi hal olur, ona kişi feyiz alır, o zaman kişi bunlar rahatlığa muhtemelenler. Yani bak buna bir deneme gerekiyor. Deneme gerekiyor. Mesela bir kimse müzik koyduğu zamanlar, çaldığı zamanlar kendine baksın. Nasıl müzik kendisini daha gerilim yapar, daha sıkar kendisini, dinlendirme. Kesin olarak. Ama manevi sohbetler, ilahiler, Kur'an da kişiyi dinlendirir bunlar kardeşim. Bir de kişi gittiği yerlerde, çarşıda, pazarda, böyle kalabalık yerlerde de fazla dolaşmamak. Hatta bu her zaman için geçerli. Hadis-i şerif okuyacağım inşallah şimdi. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerif. Yani en sahih hadis-i şerif. Kâle aleyhissalâtu vesselâm Peygamber aleyhisselâm hazretleri Medine'de bir gün çarşıya uğradı. Bazı kişilerin tabi kişi dedim bunlar sahabe tabi onlar. Peygamber'e yaşayanlar yolda işte çarşıda, pazarda oturduklarına göre bir yerde. Onlara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurdu. İyyâkum ve cülüse fit turukati. İyyâkum. Sakın ha sakın. Sakının. Uyarıyorum sizleri. Yollarda oturmayın buyur Peygamber. Yollarda oturmayın. Tabii oturmak şart değil. Kişi ayakta durabilir yollarda. Günümüzde bazı kahve önünde yazın sandalyeler dışarı çıkarılıyor. Zaten ceyi yollara bazen dar oluyor. Yine bazı esnaf da yazın dükkanında otururken arkadaşı geliyor, biri geliyor. Birkaç şey birikiyorlar, dükkanda oturuyorlar. Yaya yolları var orada. Yaya yolu tabi dar genelde oluyor. Kalabalık yerler özellikle. Hanımlar tabi bundan sıkılırlar. Herkes sıkılır bundan. Bakınız, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bundan bizleri çok sakındırıyor. Yani üzerine basa peygamber böyle işte basa basa İyyâkum bak. Sakın ha, sakın ha, uyarıyorum. Yollarda oturmayın. Yollardaki yolları kapamayınız. Fekalu dediler ki o sahabeler peygamberimize ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Muhalleden minersen büddün. Dediler ya Resulallah, abi mecbur dediler. Burada oturmaya, durmaya, yolda, çarşıda. Netehaddesi fiha. Burada görüşüyoruz, konuşuyoruz, anlaşma yapıyoruz dediler. Yani iş icabı gereğinde bu çarşı yol durma mecbur dediler. Sahabe peygamberimize. Fekale Resulü aleyhisselam peygamber şöyle buyurdu. Feize ebeytüm illel meclise. Ancak burada illa oturan mecbursunuz. Bundan kendinizi sakınamıyorsunuz. Yani işiniz var, gücünüz var, zorunlu halleriniz var. O halde fi'atü tarika hakkahu. O halde yolun hakkını verin buyurunuz. Bakınız. Madem ki iş icabı, güç icabı, şu icabı, bu icabı. Her neyse demek ki çarşıda, pazarda, yolda, kalabalık yerlerde bir kere oturman gerekiyor, durman gerekiyorsa, dikip durman gerekiyorsa o halde yolun hakkını verin. Bir peygamber. Kalu ve mahakkut tarik. Bunun üzerine sahabeler sorular peygamberimize yolun hakkı nedir ya Resulallah dediler. Ey Allah'ın Resulü yolun hakkını verin dedin. Nedir yolun hakkı? Yani yolun bizim hakkı var dediler peygamberimize. Yani bunu özellikle iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili kardeşlerim. O hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de bakınız. Yani böyle en sahih hadis-i şeriftir hadis-i şerif. Önce demek ki bir kimsenin öyle bir zorunlu işi yoksa demek ki yolda, çarşıda, pazarda fazla durmaması gerekiyor. Gerek kendi memleketinde, gerekse gittiği, gezdiği yerlerde. Hatta ömrüye hacca gittiği zaman da Medine, Mekke çarşısına bile fazla gezmemesi gerekiyor. Zaten Peygamberimizin bunu söylediği yer Medine çarşısıydı. Yani günümüzde hacca giden o din kardeşlerimiz, hanımlarımız ne yapıyorlar? Hediye almak için. Bu hediyecilik tabii her şeyin bir aşırısı artık olmuş. Oğluna, gelinine, kızına, şusuna, busuna, torununa, komşusuna, şu dedi, bu dedi derken ne yapıyor zavallı bizim hacı ömre giden kardeşlerimiz? Tabii mecbur olarak dalıyor çarşılara. Medine çarşısı, hele Mekke çarşısı dünyanın en lüks çarşıları. Yani dünyada ne varsa orada var. Çin malları, Japon malları, Amerika malları, şunun bunun malları hep yabancı mallar tabii. Oyuncaklar, şunlar böyle kızıl şeyler. Ama zavallı kardeşimiz buradan kalkmış Mekke'ye gitmiş, Medine'ye gitmiş. Haram şerifte oturma vakit bulamıyor. Tabii dalıyor çarşıya pazara dalıyor orada. Kafası da karışıyor, aklı da karışıyor, zihni de karışıyor, gönlündeki manevi feyiz de gidiyor. Ondan sonra ezan okuyunca acil acil namaza yetişeyim. Tabii bu orada da öyle. Ayrıca bir kimse yolculuk gezmek için kişi başka illere gidince de demek ki fazla kalmamı gerekiyor böyle çarşı pazarlarda. Yine kişi kendi bulunduğu kasaba şehrinde de. Tabii insan pazara alışverişe gider, alacağı vardır. Ama el verdiği ölçüde en kısa yoldan gitme gerekiyor oraya. Alacağını alıp dönme gerekiyor. Fazla kalmama, elememe gerekiyor orada. Aksi halde bakın Resulullah şöyle buyuruyor, sana buyuruyor. Yolun hakkını verin peygamber. Sordu sahabeler, Ya Resulallah, nedir yolun hakkı? Kale. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurdu onlara. Yolun hakkı şunlar şimdi bakınız. Birincisi gaddul basarı, gözü yummak. Gözü yummak. Kime? Namerrem kadınlara karşı. Ben şahsen bu hadis-i şerife baktığım zaman çok duygulandım derler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu ne zaman söylemiş? Asıl saadette. Nerede söylemiş? Medine'de söylemiş. Bak Medine Hazretleri. O dönemde asıl saadette Resulullah hayatta olduğu bir dönemde Medine'de Peygamber bunu öyle buyurmuş onlara. Ne buyuruyor? Yolun hakkının en başta geleni gaddül basar, gözü yummak, kadına, kıza, hanımlara bakmamak. Namerreme bakmamak böyle şey. O dönemin Medine'si, o dönemin çarşısı, o dönemin hanımları. Tabi o dönemde herkese kapalı böyle şey. Demek ki bir hanım kapalı olduğu zaman bile daha boyu, postu, vücut şekillerini fazla incelememek için böyle buyurarsınız böyle şey. Yolun hakkının başta geleni gaddül basar, gözü yummak, gözü kapamak. Hele günümüzde tabi yaz mevsimi de gelince, hava ısırmaya başlayınca her gelen yılla beraber bu çıplaklık daha da açılma oluyor. Tabi kıyametin bu bir alameti bu yani. En büyük alameti kıyametin kadınlardan hayalen kalkması, onların açılmaları yani bir alameti bu, işareti bu. Günümüz kadınlarımız keşke yapmasalar. Keşke Allah'a itaat etseler. Peygamber'i dinleseler, Kur'an-ı Kerim'e uysalar, ne kaybederler? Ne kaybeder değil mi onlar böyle işte? Yani yaban ekranlara bakmasa ne olur acaba? Bir şey kaybetmezler. Belki şu anda o hanım kızlarımız, hanımlarımız belki şu anda gençtir, güzeldir belki de. Belki sağlığı şu anda yerindedir. Ama bunlar her birisi nasıl ki Sa'd'in akrebi yelkovanı durmuyor. Mesela kişi bakıyor Sa'd'ına, belki o kişi için en güzel andır o saat, o vakit. Onun sevdiği vakittir belki de. Ama Sa'd'ın yelkovanı durmadan gidiyor. Saniye daha hızlı gidiyor. Yelkovanı gidiyor, akrebi gidiyor. Duruyor mu? Durmuyor. İnsanın da hayatı aynen Sa'd'in akrebi yelkovanı gibi. İnsan hayatı da böyle. Bir insan şu anda genç olabilir, dinamik olabilir, sağlıklı olabilir, neşeli olabilir, hayat saçan bir insanın gülü gibi olabilir. Ama hala kalmayacak ki yavrularımızda, hanımlarımızda. Kalmayacak ki onlarda. Onların da beli bükülecek. Yüzleri buruşacak, saçları ağracak muhteremler. Dizlerin dermanı kalmayacak. Kalpleri sıkıştıracak, nefes darlığı olacak. Aksırma öksürme başlayacak, onlara da başlayacak böyle. Ama efendim işte gençken yaşayayım. Ama sorumluluğu var ama ya. Sorumluluğu var ama ya bunun. Bir mahşer günü var. İmanın bir şartı budur. Nedir? İmanın bir şartı. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Bak. Ölümden sonra tekrar dirilme haktır, gerçektir. Allah'ım yapacağım buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Bu olacağına göre o mahşer günü eyvah demektense elini okşum atarsan mahşerde. Hatta elini ısıracaklar zalimler. Mevla buyuruyor. Ya'dul ala yedeya. Ala yedeya iki elini ısıracak zalimler pişmanlığından. İşte o ebedi bir alem. Yani sonu olmayan bir alem. Dünya çok geçiyor dünya. Yani gerçekten dünya çok hızlı geçiyor dünya. Bunun için ne oldu hanımlarımız da böyle açılmasalar da tabii erkek bunlara bakmaması gerekiyor ama. Yani ne olsa olsun demek ki bir erkek, Allah'a inanan bir erkek ne yapacak? İnandı Allah'ına emrediyor. Mevlam buyuruyor. Hatta ayet-i kerimede geliyor. Mevlam buyuruyor. Sebillah. Kul lil müminine Mevlam buyuruyor. Bak, Nur Suresi'nde Allah-u Teala buyuruyor. Kul. Ya Muhammed'im söyle. Kimlere? Lil müminine. İman eden, inanan. Mümin erkeklere söyle. Yağuldu min ebsariye bak. Gözün yunsuna Mevlam buyuruyor. Böylece. Demek ki kadınlar söylemişse da erkekler bundan dolayı ne yapayım diyemezler. Sakınma gerekiyor. Ellerine gelene kadar sakınma gerekiyor. İşte yolun hakkın birincisi bu. Hele bazı esnaf mesela oturur dükkanına, koyar bir oturanı dükkanına oturur. Yana biri daha gelir. Sürekli yolda gelen geçenlere. Aldı günah acaba ne olacak? O tutarı günah. Bilmem ki. Yani gerçekten çok zor bunlar. Yani neye yükleniyor böyle? Hatta bazı Müslüman kardeşlerimiz böyle. Yani beş vakit namazı kılan kişi bile bakıyorsun. Ya kahvenin önünde, dükkanın önünde işte oturuyor orada. Boyuna gözü orada burada böyle. Orada burada. Güya kızıyor. Çok açık falan diye. Ama bakıyor ama ya. O açık geçirin sorumlu. Erkekte baktığı için sorumlu. İki tane sorumlu oluyor bunlar. Birincisi bu gözü korumak. İkincisi ve kefül eza. Yani yolun hakkını koruma gerekiyordu. Biri yolun hakkı nedir? Gözü koru. İkincisi ve kefül eza. Yolda eza veren. Zararlı olan bir şeyi oradan gidermek yolda. Yani kişi madem ki yolda oturmaya mecburdur. Çarpıda dur kişi mecburdur. Onların bunu yapması şart onlara bakınız. Nedir bu? Gözü kapamak, harama karşı. İkincisi, yolda eza veren bir şeyi oradan gidermek. Arabadan bir şey düşmüş, bir efendim bir çöp atmış, bir şey atmış, ne yapmışlarsa elden gelirse bunları gidermek gerekiyor. Bunun için İslam'da mesela bir kimse yol namaz bile kılmasa mekruh oluyor bakınız. Yol, çünkü genel insanın hakkıdır. Böylece. Yani yol namazı oluyor, mekruh oluyor. Böylece. Hele eskiden mesela bazı yolda atını bırakır, beygini bırakırmış. Yani devesini bırakırlarmış. Bunu peygamber engelliyor bakın. Bırakmayın böyle buyuruyor. Günümüzde tabii araba park ediliyor. Böyle. Hele kalabalık yerlerde. Kalabalık yerde kişi arabasını park ediyor. İnsanlar kenardan zor geçiyor arabada. Bu kulakına giriyor şimdi böyle. Başka araba gelip geçemiyor. Bu sefer mecbur kornaya basıyor. Gürültü oluyor. İcabından iş kavgaya dönüşüyor. Yani bu hep bundan yol hakkı bunlar. Yol hakkında kul hakkı da buna giriyor. İşte. Demek ki arabayı da böyle insanlara zarar veren bir yerde arabayı da park etmemek gerekiyor. Vereddüs selam. Yine yol hakkının biri de selam verilince selamı da almak. Kim selam vermişse selamı almak. Yani ve aleyküm selam diye almak. Yol hakkı bu da. Veren bil maruf ve nehy anil münkeri. Bir de emri maruf diye anil münkeri yapma gerekiyor. Bakın. Ne kadar zor şey değil mi böylece? Hele günümüz koşullarında aşırı zor ama şey böylece. Emr-i maruf, yani kişi yolda, çarşıda, pazarda, efendim tur atıyor, işte geziyor, eğlenmeye çıkmış yollara, canlı sıkıntısını gidermeye çalışıyor. Ama bir kimse yolda duruyorsa, oturuyorsa, geziyorsa, Bunların bakınız bu görevleri var. Gözünü haramdan sakınmak, eza veren bir şeyi gidermek. Yolda bir şey gördün, zarar verecek insan arabaya alıp onu kenara koymak, verilen selam almak, emri maruf. Allah emrini hatırlatmak insanlara, neyel münker, günah işleyen varsa, haram işleyen varsa, ona bunu yapmayın diye onu uyarmak da kişinin görevi olmuş oluyor. Şimdi bu hadis-i şerife baktığımız zaman bir kimse Allah korusun deniz kıyısına giderse yazın, plaja milaja giderse ne olacak orada hali? Hele plajlarda. Çığ çıplak. Bırak kadına erkek çıplak. Erkeğin bile diziyle göbek arası haram erkeğin bile. Erkek ki şort giymiş erkek. Kısa şort giymiş. Ona bakmak bile haram oluyor. Yani Allah korusun. Demek ki bir kimse böyle bir deniz kıyısına plajına giderse ne yapacak orada? Gözünü hep kapayacak mı orada? Neye gidiyor oraya böyle? Sonra emin var mı gerekiyor orada? Onlara söyleme gerekiyor. Bak, aman ne olur hanımefendi işte beyefendi ne olur işte uzun şort giy. Ama hanımefendi işte şöyle örtün. Bunu diyemeyiz tabi orada. İmkanımız yok şu anda. Çoğunluk onlarda bulunduğumuz yerlerde. Ona ne gerekiyor? Demek oradan kaçınmak gerekiyor. Böyle şey. Yine bunun gibi mesela bir kimse hatır belası ile işte oğlu, kızı, işte kardeşi, yeğeni şu bu. Hatır için bir kimse kalkar da bir haram olan bir düğüne giderse ister sünnet düğünü olsun adı, ister evlenme cemiyeti olsun, ne olursa olsun böyle. Orada haram işleniyorsa oraya girmeme gerekiyor. Oraya kim girebilir oraya? Eğer kimin gücü yetiyorsa orada hakkı tavsiye etmeye, söylemeye, ya şunları çalmayın, bak haramda örtünün, şöyle yapın, böyle yapın diye söylemeye gücü yetiyorsa girer bunu söyler, çıkar. Tabi bunlara gücümüz yetmiyorsa oraya girmeme gerekir sevgili kardeşlerim. Ama efendim işte ne yapayım kardeşim işte oğlum da gelin böyle istiyor, kız böyle istiyor da işte yeğenim de arkadaşım da çok samimiyim de olmaz olmaz. Olmaz. Allah'tan daha mı yakın onlar bizlere? Ya Allah aşkına düşünelim bunları sevgili kardeşlerim. İşte hasır derken samimi derken, yakın derken bir de Allah'ı unutmayalım o anda. Bize Allah mı daha yakın, onlar mı bize daha yakın? Ya bir mezara girdiğimiz zaman kimden bize fayda var mezarda? Kimden fayda var? Efendim çok samimi arkadaşım, çok samimi komşum, işte akrabam, yakınım işte de gitmesem kırılır mırılır şıp olur. Gittin. Ne olacak mezar değil mi alemiz? Ya ne olacak alemize? Bir de tefekkür niyetiyle seyahat yolculuk da vardır. Tefekkür niyetiyle vardır. Buyuruyor bize Allah-u Teala Taha Suresi ayet 128'de. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yehdi lehum. Onlara hidayetine vesile olmadı mı? Uyanmalarına bir sebep olmadı mı? Ki mehletna kablehum minel kuruni. Onlardan evvel nice karınları, nesilleri helak etti Mevlam buyuruyor. Yemşûne fî mesâkinihim. Yani bu onlar dediğim zaman burada Peygamberimizin zamanı yaşayan Müslümanlara tabi dolayısıyla hep hitap bu şekilde bence. Mevlam buyuruyor. Yani bugünkü yaşamakta insanlar için ibret olmadı mı? Uyanmalarına bir vesile sebep olmadı mı? Nedir? Önceki nice nesiller, nice nesiller, toplumlar, kavimler, kabile, milletler helak oldular. yerin altına geçirler. Nice denizler zamanında şehirdi ona. Yani bu coğrafya çok değişiyor tabii coğrafya. Helak olan yerler oluyor. Yemşune fi mesakinihim. Bugün insanı orada geziyorlar. Geziyoruz mesela. Demek ki böyle tarihi yerleri de tefekkür için ve ibret almak için de gelmete gerekiyor bunlara da. Mesela bakıyoruz İstanbul surları yapmışlar. Kim yapmış bunları? Nice tepelere kaleler yapmışlar. Nice köşkte binalar yapmışlar, tarihi yerler yapmışlar. Peki ne oldu bunlar değil mi? Ne oldu bunlar böylece? Tabii bazıları Allah'ın gazabı uğradı, helak oldu. Bazıları da tabii yaşadı ama yine öldü, yine gitti bunlar böylece. Tabii bir de hayırları da var bunların. Mesela tarihi camilerimiz var. Ulu cami gibi örnek o aklıma geliyor şu anda. Bunun gibi bunları yapanlar da var. Ecdadımız bunları yapmışlar. O zamanki imkanlarıyla yapmışlar bunlar. Yani makineler yok, şunlar yok, bunlar yok. Bakıyoruz koca koca muazzam direkler. O kocaman düzgün taş yontulmuş taşlar. Hele bazı kale yapmışlar. Ta tepelere. Ondan sonra çıkarmışlar. Kocaman surlar yapılmış. Camiler yapılmış. Hanlar yapılmış. Şunlar bunlar yapılmış. İşte eserler bırakmışlar bunları. Buna tabii bakma gibi de ama gerekiyor bunları. Sonra evliyaların yaşadığı yerler. Nice tarihi evliyalar. Yani evliya olduğu gerçek bilinen veliler. Tabii bu arada bir de bilmeyenler de var. Bir türbe yapılmış. Evet diliyor ama kim olduğu bilmiyor. Ancak kulaktan duyma efsaneleşmiş. Ama bir kaynağa dayanmıyor bunlar. Tam onlara bir şey diyemeyiz onlara. Ama bunun dışında bilinenler var. Tarihsel olarak bir kaynağa dayanan böyle büyük evliyalar var. Tabi bunların da böyle işte gidilmesi, dolaşılması, ibret alınması. Bak bu evliyalar nasıl yerde yaşamış. Bazı mağarada yaşamışlar, tepede yaşamışlar. Nasıl yaşamış? Nasıl Allah'a kulluk etmiş zamanında? Az yemiş, az içmiş, az uyumuş, Allah'tan çok korkmuş, günahtan sakınmış, insanlara sırf yararlı olmuş, kim bir karınca incitmemişler bunlar, hep Allah yoluna çalışmışlar bunlar. Bak ne güzel makam ermişler. Bir de bunların karşısında zalimler de var tabii. Zamanın derebeyleri, şunları, bunları, halkı ezenler, sömürenler, zulüm edenler, baskı edenler, işkence edenler, İslam karşıtları, konu yasaklayanlar, onlar da ölmüş gitmişler. Tabii ikisini şimdi karşılaştırmalı bak. Hepsi gitti ama. Kimse kalmıyor böylece. Hepsi aynı mezara gidiyorlar böyle. İnanan da, inanmayan da. Allah diyene de, İnkar eden de böyle. Kimse kalmıyor. Allah'ın koyduğu ilahi kanun, fıtrat kanunu. Her canlı ölümü tadacak. Tadıyorlar işte, tadacağız da. Tadılar bence. Bunlara tabi arkalarından ibrete bakmak gerekiyor. İyi giyik kişilere özenme gerekiyor. Onlar gibi olabilsem diye. Hem diye. Bazı kişiler bu evliya tribüne giderlerken yine tam bazı aşırılıklar da hani bidatta sapmalar da oluyor bazen. Yani sanki oradan bir şey ister gibi gidiyor oraya. İşte filan evliyaya gitsen işte isteğin oluyor. İşte evlenemeyen evlenebiliyor. İşte çubuk gibi şeyler. Bunların hep saçma şeyler bunlar. Bir kimse peygamberle tribüne gittiği zamanlar peygamber kişi savaşta bile getirir. Dua eder peygamberimizde. Yoksa peygamberin bir şey istenmez. Yani yaraşırsa bana iş bul denmez muhtemelen. Olmaz bu. Bulamaz peygamberimizde. Yani bir evlenemeyen bir hanım veya erkek gitse de peygamberimizin türbesine gitse de mezarına yaraşırsa bana iş bul, eş bul olur mu? Olmaz. Bulamaz ki. Mülk Allah'ın mülküdür arkadaşlar. Ne kadar saçmalık yani şu ortamda, şu çağda. Efendim işte filan türbeye girsen işin açılırmış. Kısmetine açılırmış. Şöyle böyle olurmuş. Efendim gidiyor oraya ondan onu istiyor. Efendim. Ne yapsın ki zavallı ya? Ne yapsın? Ne verebilirdik? Mülk Allah'ın mülküdür. Kim karıştı ki buna arkadaşlar? İşte muhterem kardeşlerim, dünya hayatımızı inşallah iyi noktalama çalışalım dünya hayatımızı. Yani sonucu baştan görelim muhteremler. Yani sona gelince eyvah dememek için sonucu baştan görelim. İşte tarihi yerlere gidelim. Önceki yaşayan insanların yaşadığı yerlere bakalım. Onların yaşantısını inceleyelim. İki taraflı olarak. İyi de kötü de var tabii. İyiler de var. Ne Allah dostları da var. Kötüler de var tabii. Ne de köşkte yaşamış. Yalıda yaşamış. Ne de çatıda yaşamışlar. İmkanları bol. Paraları bol. Hizmetçilere bol. Yetkilere bol. Ama sonuç aynı muhtemelen. Aynı. Rabbim inşallah hepimize uyanmayı nasip etsin Mevlam. Yani uyan nasip etsin Mevlam. Mevla hepimize inşallah Allah'ın emrine dönmeyi nasip etsin Mevlam. O Allah'ın emrine dönelim. Yoksa gün gelecek oraya biz zorla döndürüleceğiz. İlla el-Fatiha.